komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 24 marca 2011 roku, autor Szymon Chłopczalski. Cukier centralnie planowany. Wykształceni młodzi ludzie z dużych miast, robiąc codzienne zakupy w supermarketach i wybierając spośród setek produktów, mogą żyć w ułudzie, że korzystają z wolnorynkowego dobrobytu. Ci, którzy pochylają się nad losem uboższych, których nie stać na drożający z dnia na dzień cukier, nie zdają sobie sprawy, że po 1989 roku w wielu sektorach gospodarki, w tym w przemyśle cukrowniczym, transformacja gospodarcza polegała jedynie na drobnych zmianach czynionych z politycznych pobudek. Mechanizmy wolnorynkowe zostały dopuszczone wyłącznie w zakresie zapewniającym efektywniejsze zarządzanie przy utrzymaniu państwowego władztwa nad środkami produkcji. Regulacje. W latach 90. państwo bardzo powoli pozbywało się swoich udziałów w sektorze cukrowniczym, pozwalając na prywatyzację nielicznych zakładów i kilkunastoprocentowy udział w prywatnego kapitału. Ten proces, podobnie jak w przypadku PKP czy innych państwowych molochów, stał się polityczną kartą przetargową na koszt podatnika i przedłużał agonię przestarzałych, niewydajnych sposobów produkcji. Nowe reguły centralnego planowania przyniósł 2001 rok w ramach harmonizacji z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej, weszła w życie ustawa o regulacji rynku cukru. Ustawa upoważniała rząd i ministra do spraw rolnictwa do corocznego ustalania limitów produkcji dla producentów cukru, spółek z własnością Skarbu Państwa, i pośrednio dla plantatorów buraków cukrowych, cen buraków i cukru w obrocie produkcyjnym, wielkości opłat, dopłat, limitów eksportu, etc. Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku przesunęła miejsce planowania z Warszawy do Brukseli. Na obszarze Unii Europejskiej regulacje produkcji cukru obowiązują od 1968 roku i ustawy o rynku cukru zastąpiono rozporządzeniami unijnymi. Do 2006 roku Unia Europejska silnie dotowała produkcję cukru i regulowała ceny, co skutkowało wysokimi cenami na rynku europejskim i produkcją o 3-5 milionów ton wyższą niż wewnętrzny popyt wynoszący około 17 milionów ton. Dla porównania, średnia cena cukru na rynkach światowych w latach 1998-2008 wynosiła $264 za tonę, czyli zaledwie 1/3 cen europejskich. W 2006 roku cena interwencyjna skupu cukru w Unii Europejskiej wynosiła wciąż 632 euro za tonę. Nadwyżka cukru była eksportowana do krajów trzecich, a konkurencyjność połowy eksportu utrzymywana za pomocą subwencji. Europejski podatnik płacił za ten proceder kilkukrotnie, dotując produkcję, kupując cukier droższy niż na rynku międzynarodowym, dopłacając do eksportu i ponosząc konsekwencje nieefektywnej alokacji środków produkcji, które zamiast w cukrownictwie mogły być zaangażowane w bardziej produktywne sektora. Po reformie przeprowadzonej w 2006 roku utrzymano regulację cen, lecz obniżono limity produkcji cukru w Unii Europejskiej z 17,4 milionów ton do 13,3 milionów ton, co umożliwiało import tańszego cukru z zagranicy i wywierało presję na obniżkę cen regulowanych na rynku europejskim. Jednocześnie utrzymano cła, obciążono producentów cukru składką na fundusz restrukturyzacyjny i wprowadzono dopłaty dla plantatorów za zaniechanie produkcji w wysokości do 300 euro za każdą niewytworzoną tonę cukru. Limit produkcji dla Polski ustalono na 1,4 miliona ton. W wyniku tego Polska z centralnie planowanego eksportera cukru stała się centralnie planowanym importerem, a rynek został podzielony pomiędzy 4 producentów. Dominowała Krajowa Spółka Cukrowa, która obecnie posiada prawie 40% udziału w rynku i którą kontroluje Skarb Państwa, niecałe 80% akcji. Ceny. Samo centralne planowanie nie tłumaczy nagłych podwyżek cen cukru, jakich doświadczyli konsumenci w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Składa się na to kilka przyczyn. Centralne planowanie produkcji cukru w Unii Europejskiej odcięło ten sektor od cen światowych i dostępu do światowych rynków. Cło na cukier wynosi obecnie 41,90 euro na 100 kg, czyli prawie 1,70 zł na każdy importowany kilogram. Cena za kilogram importowanego cukru jest jednak jeszcze wyższa, ponieważ do ceny towaru oprócz cła dolicza się cenę transportu i od tej sumy jest naliczany 8% podatek VAT dla czystego cukru albo 23% dla cukru barwionego. Obowiązujące od zeszłego roku i kolejne planowane zwiększenie limitów bezcłowego importu przez Komisję Europejską jest zupełnie niedostosowane w czasie do zgłaszanego popytu. Brak synchronizacji podaży z popytem to jedna z nieodłącznych cech centralnego planowania. Po drugie, blokada importu przez wysokie cła, planowanie produkcji i ustalanie sztywnych limitów utrudnia lub uniemożliwia spekulacje i tworzenie dużych kontraktów na dostawy cukru. Spekulacja jest przewidywaniem zmian cen w przyszłości i dostarczaniem konsumentom towarów właśnie wtedy, kiedy ich brakuje i tam, gdzie występują niedobory, po nieznacznie wyższych cenach. Duże fundusze i mali przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w spekulacji, działają w warunkach niepewności i biorą na siebie całą odpowiedzialność za swoje błędne przewidywania. Jak pisze Walter Block, często słyszy się głosy sprzeciwu, że spekulanci wywołują wzrost cen żywności. Gdyby jednak dokładnie przeanalizować ich działalność, nasunie się wniosek, że głównym skutkiem ich działalności jest raczej stabilizacja cen. Po trzecie, centralne planowanie produkcji cukru w Unii Europejskiej usztywniło branżę produkcyjną. Plantatorzy i producenci nie mogą z roku na rok zwiększyć produkcji, kierując się prognozami wyższego zapotrzebowania. Potrzebna jest do tego zmiana przepisu. Pomimo, że produkcja cukru z buraków cukrowych, 29% produkcji światowej, zawsze uchodziła za bardziej kosztowną niż produkcja z trzciny cukrowej, 71% produkcji światowej, to wysokie ceny cukru na świecie mogą być sygnałem do uruchomienia rentownej i niedotowanej produkcji w Europie. Lata regulacji i izolacji od światowego rynku doprowadziły do kartelizacji, co pozwala przypuszczać, że racjonalna kalkulacja ekonomiczna jest obecnie niemożliwa, a koszty produkcji są pochodną unijnych dotacji, nie zależą zatem od popytu zgłaszanego przez konsumentów. Po czwarte, wysokie ceny cukru na świecie, na giełdzie w Londynie czy Nowym Jorku, ceny cukru dochodzą do 2 zł za kilogram, są związane z katastrofami naturalnymi i mniejszymi prognozowanymi zbiorami u największych eksporterów, ale również dużą inflacją w USA, Japonii i Unii Europejskiej, wskutek interwencji po kryzysie zadłużeniowym. Dlatego to nie cukier czy surowce są rekordowo drogie, lecz pieniądz ma rekordowo niską siłę nabywczą. Świeżo wytrowane pieniądze nie rozpływają się równo po całej gospodarce, lecz trafiają na rynek do określonych sektorów, najczęściej na giełdę. Na ceny cukru pośrednio wpływa też napędzana inflacją i niepewnością polityczną cena ropy naftowej oraz silnie lansowana polityka proekologiczna, zgodnie z którą w wielu państwach do benzyny dodaje się bioetanolu, produkowanego z trzciny cukrowej. Brazylia, największy eksporter cukru na świecie, dużą część swoich upraw przeznacza na produkcję bioetanolu. Kontrakty terminowe na cukier wskazują jednak na możliwe spadki cen w najbliższej przyszłości, zarazem nie uzasadnia nowego wzrostu cen w obrocie konsumenckim, gdzie ceny są zazwyczaj stabilniejsze niż ceny producentów. Po piąte, lokalny niedobój i panika. W Niemczech czy we Francji kilogram cukru można kupić za 60-70 eurocentów, od 2,40 zł do 2,80 zł. Dlatego dwukrotnie wyższe ceny w Polsce zapewne budzą zdziwienie. Wyjaśnienie mowczego pędu do kupowania cukru mogą być przyzwyczajenia z okresu PRL do robienia zapasów oraz chwilowy niedobór jako następstwo centralnego planowania w Unii Europejskiej. Ujawnił się jednak wspaniały mechanizm rynkowy w postaci tysięcy przedsiębiorczych ludzi, którzy przywożą z zagranicy detaliczne ilości cukru i sprzedają w kraju z niewielką marżą. Wydaje się, że ostatnia przyczyna jest dominująca, jeśli chodzi o nagły wzrost cen, podczas gdy poprzednie umożliwiły takie wahania i odpowiadają za stale wyższe ceny cukru niż na świecie oraz dodatkowe obciążenia podatkowe. Beneficjentem wzrostu cen cukru w nieplanowany sposób stał się rodzimy rząd. Wyższe ceny oznaczają wyższe wpływy z VAT oraz możliwe przyspieszenie zapowiadanej od dawna prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.